got a counterfeit dollar in his hand. He's Mr. Know-it-all. Playing hard, talking facts, making sure that he won't be the last. He's Mr. Know-it-all. Makes a deal with a smile. He's the coolest one with the biggest mouth. He's Mr. Know-it-all. When you tell him he's living fast, he will say, what do you know? If you had my kind of cash, you'd have more than one place to go. Concern is how much you pay. He's Mr. Know-it-all. If he shakes on a bet, he's the kind of dude that won't pay his debt. Oh, he's Mr. Know-it-all. When you say that he's living wrong, langzaam ebt het weg. Ja, Mr. Know-it-all. Natuurlijk Stevie Wonder. Aan het begin van deze ja, nieuwe en mooie aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Mooi dat je erbij bent vandaag bij deze nieuwe aflevering van de show. Ik heb heerlijke muziek voor je meegenomen, dat zal je zo meteen wel merken. Echt dingen die we al een hele tijd niet meer hebben gehoord in de show. Dat is wel lekker eigenlijk. Je oren gaan we dus verwennen. Maar dat niet alleen, we hebben een paar leuke onderwerpen voor je. Want we willen je ook graag informeren van wat er gebeurt in de regio. We gaan het hebben over Run for the Ones. Who Can't. Wat is dat? Nou, je hoort het zo meteen. Natuurlijk een goed doel, denk je ook niet? Nog een goed doel. Een Giro de Kika is verreden. Hoe ging dat daar? Je hoort het zo meteen ook in de show. En rouw en verlies overvallen je. En dan? Goeie vraag. We hopen een antwoord te vinden in deze aflevering van De Late Avond. Lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach habt Dank für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank, für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt, als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab, und für eure Geduld, wenn's mehr als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragt, wann ich komm oder geh, für die stets offene Tür, in der ich jetzt steh. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Luna. Gute Nacht, Freunde. Rio de la Luna. Es wird en Zeit. Natuurlijk herinnert mij hier in Gute Nacht, Freunde. Was ich noch zu sagen. Zo in deze aflevering van De Late Avond. Zigarette. We gaan het hebben over, ja, iets bijzonders. We gaan het hebben over Run for the ones who can't do it. Ja, en wie praat erover? Herman de Bruin. We gaan even door in het Engels voor dit onderwerp. Want Run for the Ones Who Can't, dat staat hier. En Juri Luikenaar is in de studio om het verder uit te leggen. Juri, welkom. Ja, hartstikke bedankt. Jij bent een hardloper? Nee, van mezelf niet, nee. Oh, maar je gaat wel lopen? Ik ga wel lopen, ja. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, ik heb het vorig jaar ook gedaan. En toen heb ik 7,5 kilometer kunnen halen in het uur. En ja, dit jaar wil ik dat opschroeven naar 10 kilometer. Dat is je doel. Dat is wel mijn doel, ja. Ja, maar ja. Het grotere doel daarachter is nog een beter doel, hè? Ja, zeker. Dat is het geld inzamelen voor Spieren voor Spieren. Mm-hmm. Spieren voor Spieren is een organisatie die vaak dagen, open dagen organiseert. Ja, ja. Dagen organiseert voor kinderen met een spierziekte. Ja, het gaat om de kinderen met een spierziekte. Het gaat inderdaad om de kinderen met een spierziekte. Het zit bij jou zelf vlakbij. Ja, het is inderdaad mijn zwagertje, Anthony. 3,5 jaar geleden heb ik hem ontmoet, omdat 3,5 jaar geleden mijn relatie met mijn vriendin begon. Toen vond ik het eigenlijk wel moeilijk om te zien dat hij in een rolstoel zat en dat hij niet veel kon. Als jongen eigenlijk. Want hoe oud was hij? Hij is 13. Hij is 13. Hij is nu 13, ja. En eigenlijk vanaf dat hij 6 werd, zijn spierfuncties gaan verminderen. En het is nu zo dat hij eigenlijk in een rolstoel zit, rolstoel afhankelijk is, afhankelijk van andere mensen. Ja. Een glas water optillen is wel lastig. Dus ja, hij is heel erg beperkt in zijn... Het gaat eigenlijk steeds verder achteruit, denk ik. Ja, ja. En als er meer onderzoek komt, zou het kunnen zijn dat dat voorlopig gestopt wordt. Misschien dat in ieder geval vertraagd wordt. Of dat er extra functies komen. Bijvoorbeeld, hij heeft nu een arm-hand ondersteuning. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat hij dus de beweging van zijn glas water naar zijn mond vermakkelijkt. Ja, ja, de technische bijstand krijgt hij daar eigenlijk bij. Ja, ja. Maar goed, het geld wat jij op gaat halen, dat is daarvoor bestemd. Zeker. Dan ga je lopen op het moment dat er geen uur is. Nou, ja, dat moet je even uitleggen. Ja, dat is van 2 uur 's nachts tot 3 uur 's nachts. Dat is de wintertijd, dat de wintertijd ingaat. Het laatste weekend van oktober. Hè? Zeker. Ja. En dan wil ik om 2 uur starten. En voor 3 uur wil ik terug zijn. Dus 2 uur 59 en 59 seconden. Zodat als het derde uur ingaat. Als er om 3 uur ingaat. Dat je de finish bereikt hebt. Het finish bereikt is. En dan zou het 10 kilometer moeten zijn. Dat zou het 10 kilometer moeten zijn. Ja, dat is dit jaar het doel. En je loopt dan hier in de buurt, in de Vlaardingse buurt. Loop je alleen dan? Of heb je een groep mensen? Momenteel loop ik alleen. Op de site waarop gedoneerd kan worden, kunnen mensen zich ook aanmelden. Mm-hmm. Tot max 25 deelnemers. Dan kan je zelf meelopen. Dat is €10 inschrijfgeld. Ook dat wordt bij de donaties meegestuurd. Dat komt bij het goede doel terecht. Dus dat komt bij het goede doel terecht. Ja. Ja. Maar 25, geen 2500. Nee, helaas niet. Nee. Ik kan het altijd nog opschroeven, maar ik ben kleinschalig begonnen voor mezelf. Ja, ik heb voorgenomen voor mezelf te lopen. Maar ja, als mensen me aan willen sluiten, dan wordt dat heel erg gewaardeerd uiteraard. Ja, dat is natuurlijk wel leuk als dat gebeurt. Ja. Dan komt er een bedrag tevoorschijn. Meer dan vorig jaar, is dat de bedoeling? Dat is wel de bedoeling, ja. Het is momenteel... is het volgens mij €85 waar ik nu op sta. Nou, vorig jaar was het iets over de 100. Ja, ja. Dus, maar je wil wel meer. Ik wil zeker meer. Zou nou het dubbele willen. Ja, minimaal. Minimaal. Ja. Nou ja, we doen er alles aan om te zorgen dat mensen weten dat ze kunnen doneren. Je hebt waarschijnlijk een website of een Facebookpagina waar mensen kunnen doneren. Ja, het is inderdaad een website. Dat is de website via Spieren voor Spieren. Spieren voor Spieren die organiseert een challenge dat heet de Wintertijd Challenge. Mm-hmm. Dat kan je op Google vinden of wintertijdchallenge.nl. Ja. En daar heb ik een pagina, een extra link in, onder mijn naam Jori Luikenaar of onder de titel Run for the Ones Who Can't. En daar kun je doneren of jezelf opgeven om mee te doen aan de hardlopen. En het gebeurt in meerdere plaatsen in Nederland dan? Het gebeurt inderdaad in meerdere plaatsen in Nederland. Dus er komt meer geld tevoorschijn? Jazeker. Ja. En als iedereen nou mee gaat lopen, zou dat heel mooi zijn. Maar ook daar kan je je voor opgeven? Ja, je kan ervoor kijken om zelf een challenge te beginnen, zoals wat ik heb gedaan. Mm-hmm. Je kan meedoen aan een bestaande challenge. Er zijn ook zwembaden, ook in Vlaardingen in de buurt, maar eigenlijk door heel Nederland. Ja, maar dat staat allemaal op de website. Die inderdaad meedoen aan Spieren voor Spieren, de Wintertijd Challenge. En dan kan je dat goede doel bereiken door... Wat zijn meer dan 20.000 kinderen die spierziekte hebben? Ja, dus het is 1 op de 4.000 waar mijn zwagertje dan mee heeft, dat is spierziekte Duchenne. Dat is 1 op de 4.000 kinderen die geboren wordt. 1 op de 4.000 jongens. Mm-hmm. Dus het is... Duchenne is helaas niet een hele bekende ziekte, helaas zeg ik. Omdat er dan eigenlijk minder onderzoek naar is en... Het is een onbekendere ziekte dan. Ja, maar als jij gaat lopen en gaat winnen, dan wordt dat alleen maar verbeterd. En de mensen die het nu horen, die weten het ook weer. Heel veel succes. Ja, hartstikke bedankt. En dankjewel voor het gesprek. Jori Luikenaar. Hij gaat lopen laatste weekend van oktober. En dat je heel veel geld op mag halen. Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières. Si j'avais le sang bleu, le don d'effacer tout refaire. Si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment. Si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère toutes les larmes aux rivières et fleurirais des sables où fuit même l'espoir. Je sèmerais des utopies, plier serait interdit. On ne détournerait plus les regards. Si j'avais des mille et des cents, le talent, la force ou les charmes des maîtres des puissants. Si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrais des couleurs aux peines, j'inventerais des édènes au pas de chance, au pas d'étoiles. Se rassemblent nos millions de cœurs ensemble. miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Just listen to it right outside the window. There were days when the sun was so cruel that all the tears turned to dust, and I just knew my eyes were drying up forever. I finished crying in the instant that you left. I can't remember where or when or how, and I banished every memory you and I had ever made. But when I touch you like this, touch you like this, and I hold you like that, hold you like that, it's so hard to believe, but it's all coming back to me. Lekker met dit prachtige rocknummer. Meatloaf en Marion Raven samen in It's All Coming Back To Me Now. Daarvoor hoorde iets moois van jawel Zaz. En zie hier in jouw late avond. Zo meteen gaan we het hebben over rouw en verlies. Er is wel het een en het ander over te vertellen. Je hoort het zo meteen na Bill Withers en Lovely Day. When I wake up in the morning, love, sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Of faith. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gone. Lovely day. Ik heb een montage gehoord waarin die uithaal die je nu nog een beetje hoort een minuut of drie duurt. Ja. En dan denk je, wanneer haalt die adem? Maar ja, goed, het is allemaal geaudio-shopt, zou je kunnen zeggen. Goed, een prachtige hit uit 1978 alweer. Zo lang geleden. We gaan het hebben over rouw en verlies. Zo overvallen je. Ja. En wat dan? Je hoort het in een gesprek wederom met Herman de Bruin. Hoe ga je om met rouw en verlies? Dat is nog altijd een vraag. En daar kan wat aan gedaan worden als je zelf niet precies weet hoe het kan en hoe het zou moeten. Het Apostolisch Genootschap gaat daar weer cursussen voor geven, workshops. En Emiel Peil is in de studio. Emiel, welkom. Dankjewel. Jij weet daar alles van. Jullie hebben het al meer gedaan. Hè? En er is nog steeds vraag naar. Ja, ja. We gaan hier gewoon voortdurend mee door. De dood hoort bij het leven. Mm-hmm. En iedereen die te maken krijgt met rouw, met een verlies in zijn omgeving, die maakt dat ooit een keer voor de eerste keer mee. En er zal dus voortdurend ook vraag naar blijven. Maar kan je daar dan een workshop voor geven voor, neem even 20 mensen, die gaan daar allemaal anders mee om? Ja, ze gaan er allemaal anders mee om. De groepsgrootte is overigens een stuk kleiner. Kleiner, ja. Ja, is kleiner, want het is natuurlijk een intiem onderwerp. Het mm-hmm. komt dicht bij mensen. En wat wij hebben ontdekt is dat mensen elkaar hierin kunnen helpen. Ja. Door mensen elkaar hun verhaal te laten vertellen, horen ze van lotgenoten als het ware, ja, hoe die ermee omgaan, En merken ze dat ze er niet alleen in staan. Nee, maar ik kan me voorstellen dat als je zo'n avond geeft, dat je niet zegt, ga maar praten met elkaar. Want dat werkt natuurlijk niet. Nee, dat werkt absoluut niet. Nee, dus we gebruiken wel een aantal richtlijnen daarbij. Een soort werkboek, dat krijgen mensen ook. Mm-hmm. Het is opgedeeld in 4 avonden van 2 uur. Ja. En de eerste avond is helemaal gewijd aan het verhaal van de overledene. De tweede avond gaat over de nabestaanden. Dat gaat over de mensen zelf. Want dat is een rol die je opeens op je krijgt. Ja, die krijg je en daar moet je mee om leren gaan. Ja, je bent opeens nabestaande en niemand kiest daarvoor. Maar het overkomt je. Ja. En de derde avond die is gebaseerd op wat helpt en vooral wat helpt niet. Iedereen kent wel die adviezen, hè? Want het slijt op den duur. Ja, tijd heelt alle wonden. Doe er maar niet zo moeilijk meer over, precies, want het hoort bij het leven. Dat zeggen we altijd natuurlijk. Ach, maar moeder, het is nu een jaar geleden. Hè? Wordt er geen tijd om. Precies. Ja. Dat kan heel kwetsend zijn. Dat kan heel vreselijk zijn. En ook daarbij kan het helpen als mensen die dat allemaal hebben meegemaakt, daar met elkaar over praten. En met elkaar misschien ook over huilen. En misschien zelfs ook over lachen, want ja, dat mag ook. Dat kan ook, ja, natuurlijk. Dat is ook een emotie. En de vierde avond is dan gewijd over en nu verder. En nu verder, want het onvermijdelijke is gebeurd. Maar er ligt nog een leven voor jou als nabestaande te wachten. Niet blijven hangen in. Niet blijven hangen in. Maar wel op je eigen tempo. Maar wel op je eigen tempo en op je eigen manier ook, vooral. Mm-hmm. Als je daar bepaalde rituelen voor nodig hebt, gebruik ze. Als je daar bepaalde muziek voor nodig hebt, doe dat. Ja. En laat je niet opjuichen door anderen die vinden dat het op een andere manier moet. Het is jouw rouwproces, het is jouw rouw, het is jouw verdriet. Het is binnenkort al. Hoe kunnen mensen zich nog aanmelden, opgeven? Door naar de website van www.vindhetantwoordinjezelf te gaan. Mm-hmm. Daar staan meerdere van deze workshops of thema-ontmoetingen over verschillende onderwerpen. Dan moeten ze deze even opzoeken. Die staat onder Leven met Verlies. Ja. En dan kunnen ze zich daarvoor aanmelden via de website. En hij vindt plaats in Rotterdam? Hij vindt plaats in Rotterdam aan de Dorpsweg 205. Ja, bij de Apostolische mooie genoot. Naam, hè? Dorpsweg voor zo'n grote stad als Rotterdam. Voor zo'n grote stad als Rotterdam, ja. Dat klinkt altijd heel bijzonder. Het gebouw wat daar staat heet Basis. Dat is onze nieuwbouw in Rotterdam. Mm-hmm. Een heel mooi gebouw. En daar is iedereen die hier aan mee wil doen en die zich heeft aangemeld van harte welkom. Ja. En je meldt je aan voor 4 avonden. Je meldt je aan voor 4 avonden. Ja, het is echt een serie waarbij de dingen in elkaar passen. Het moet allemaal bij elkaar passen. En omdat het ook groepen zijn van mensen die met elkaar een soort band aangaan voor die avonden, zou het wel fijn zijn als je inderdaad alle 4 die avonden meemaakt. Ja, dat is ook een beetje de bedoeling. Ja. Woensdag 26 september, dan begint de eerste avond. Ja. Maar dat staat ook allemaal op die website die je genoemd hebt. Emiel Peil, woordvoerder van het Apostolisch Genootschap over rouw en verlies. Die kunnen je overvallen. En dan gaat het verder. En dat hebben we uitgelegd. Ik mis een gele regenjas, een vinger op het randje van een sherryglas. Ik mis het wachten op de hoek, en zoals jij daaraan komt in je spijkerbroek. Ik mis het altijd even plagen met de haaltjes aan mijn sigaret en het woordje kom dan maar. Ik mis op elke lange autorit, als jij dan zwijgend naast me zit, dat kleine streelgebaar. En ik heb alles wat een mens maar kan verlangen. Ik heb een vrouw, ik heb een huis, ik heb een kind. Maar waarom blijf ik dan aan kleine dingen hangen? Alsof het leven daarmee pas begint. Ik mis de kauwgum in je zak, die ik daar altijd terugvind, naast je nagellak.

De man luistert naar de naam Robbie Williams. Tja. En is, well, laten we zeggen, een nieuw soort crooner. Waar we maar geen genoeg van kunnen krijgen. Rechtstreeks uit een boysband en dan dit prachtigs. Angels hoorde je alweer uit 1998. Frans Halsema hoorde je ervoor met Ik Mis. Zo meteen gaan we het hebben over de Giro di Kika. Werd verreden voor Gouret Overflakke. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen naar Dionne Warwick met Anyone Who Had a Heart. Anyone who ever loved, could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so. Take you back. Without you, I die, dear. Knowing I love you so. Anyone who had a heart would take me in his arms and love me too. You couldn't really have a heart that hurt me like you hurt me. Die heel veel mooi werk zong van Burt Bacharach. Een van de bekendste componisten en arrangeurs uit de vorige eeuw. Goed, je hoorde van haar Anyone Who Had a Heart. Van 31 augustus tot 2 september werd de Giro di Kika verreden. En daar nam ook een team vanaf Gouret Overflakke mee. Presentatrice Jorne Kap sprak hierover met Kika Kees en vroeg hem wat dat is, die Giro di Kika. De Giro di Kika Hollandaise, zeg maar, dat is dan een wielenfestijn. Dat is zelfs als Giro di Kika Italia. En dan gaan gewoon groepen fietsers weer anders gaan fietsen en die laten er even sponsoren, zeg maar. Ja, en dan probeer je zoveel mogelijk geld op te halen voor de stichting Kika. Om nog meer onderzoek te doen naar kinderkanker. Juist, en vanaf ons mooie eiland hebben we ook een groepje gestuurd, hè? Ja, we hebben hier een team gehad, dat is Covo Kika, zeg maar. Dat is het team van Kika Gouret Overflakke. En die zijn met z'n vieren, waren met z'n vieren om te fietsen. En ze hadden drie begeleiders bij om alles voor te bereiden, eten te doen, de route en hele gebeuren. Ze zijn met een groepje naartoe geweest. Zijn ze donderdag weggegaan, vrijdagmorgen om 8:30 zijn ze gestart in Groningen. En toen hebben ze 150 kilometer gefietst. En hebben ze in 3 dagen tijd hebben ze dan die afstand van Groningen naar Utrecht afgelegd. En toen zijn ze vlakbij Maxima Sandrum, zijn ze zondagmiddag om 3:30 zijn ze binnengekomen bij de finish. En het mooie was, ik ben er zelf ook bij geweest, want ik wou het toch meemaken. Want dan zie je natuurlijk al die renners die hier binnenkomen. Er waren ook lopers, maar ze hadden ook asservatten lopen, hadden ze ook van Groningen. Alleen die liepen dan 95 kilometer op een dag. Maar het mooie van die finish was dat we Annette Alderswarel samen, een teamlid van ons, die heeft zelf een zoon van 16, die heeft ook botkanker gehad. Dus die was bezig om echt veel geld op te halen. Die had zoveel geld opgehaald dat zij ook de leiderstrui kreeg. De paarse trui. Dus de leiderstrui waar je ook echt bij de Ronde van Frankrijk zeg maar ziet. He. Die leiderstrui die heeft ze gehad. Als team hadden ze ook het meeste geld opgehaald. Dus ze mogen als eer over de finish komen. Oh, wat bijzonder. En hoeveel geld is er opgehaald? Ons team staat over de 14.000 euro. Wat we opgehaald hadden. En totaal is van Giro de Kika 388.500 en nog wat opgehaald. Kijk, een mooi bedrag voor de zieke kinderen. Ja, super. Ja. En dat is zo gaaf als je dan ziet hoe ze allemaal binnenkomen. Ze doen het allemaal voor dat ene doel. Hè? Ja, heel mooi. Maar er staan ongetwijfeld nog meer activiteiten op het programma de komende weken. Ja, nee, we hebben druk om met Kika. Ik heb het al gezegd, ze praten in de media, praten ze altijd over het Witte Eiland, zeg maar. Hey, goede overkeer, dat heeft natuurlijk met die drugs te maken. Ja. Maar wij gaan er zachtjes aan oranje kleuren, denk ik. Dat ze straks in de media schrijven, goede overkeer, het Kika Eiland. Kijk, dat klinkt veel beter in de oren in ieder geval. Ja, dat is een beetje positief. We hebben nu 15 stammen, dus dan hebben we de Kika Bingo. Nou, dat is weer bingo waar je prachtige prijzen mee kon winnen. We hebben met week landen, Green Park, we hebben hotel. Bonen, restaurantbomen, boormachines, noem maar op. Dus echt hele grote prijzen hebben we. En we hebben 29 stammen hebben de haringvlietloop. Alleen die wordt georganiseerd door de Stichting Topkeepers. Die organiseert die haringvlietloop. Dat is bij je strandje met Lanners. Dan ga je over de dijken in richting de stad met haringvliet. Ja, en die opbrengst die we daarmee doen, dat is dan, ja, dat doet de Stichting Topkeepers, doneert dat weer aan Kika, zeg maar. Dus we hopen dat er heel veel lopers meedoen. Ja, en hoe kunnen mensen zich inschrijven voor die haringvlietloop? Daar kunnen ze gewoon naartoe komen, zaal bij de bingo. Wij doen niet meer voorinschrijven of zo. Bij de bingo kan je ook gewoon bij de zaal kun je de kaarten kopen. De bingo kaarten bij de haringvlietloop. Dan gaan we om 12 uur inschrijven voor de kids run, zeg maar. En die betaalt dan inschrijfgeld 5 euro. Dat doen we op een strandje. Dan doen we nog een springkussen neerleggen. Dan maken we gewoon wat leuke activiteiten voor de kinderen. Ze moeten ook lopen natuurlijk. En dan om 12:15 is het inschrijven voor de volwassenen. En die lopen dan de 5 en de 10 kilometer. En dat is inschrijfgeld 7,50 euro. Kijk, nou, voldoende te doen in ieder geval omtrent Kika. En als ik, stel, ik kan bij de data niet, maar ik wil wel graag mijn steentje bijdragen. Hoe kan ik dan het beste doen? Je kan natuurlijk donateur worden voor Kika. Dan kun je gewoon zelf een bedrag invullen waar je elke maand of één keer in een kwartaal of één keer per jaar wil overmaken, zeg maar. Ja, je kan toch ook acties zelf organiseren natuurlijk. Ik bedoel, maar met kinderen bijvoorbeeld. Je ziet acties van kinderen die cupcakes verkopen of die een rommelmatje doen. Of ja, dat ze het regel laten sponsoren of met lege flessen ophalen en dan ga je doneren aan Kika. Kijk, en ik ben altijd bereid om te komen. We maken een leuke foto, we sturen hem naar de krant. En de kranten hier, de plaatselijke kranten, die zijn ook enthousiast met alles om mee te doen voor Kika. Dus dat, ja, ze zeggen altijd tegen mij, Kees, heb je een hoop opgehaald? Ik zei, nee, ja, we hebben een hoop opgehaald. We zitten nu over de 90.000 euro dit jaar. En dan denk ik, nee, ik heb het niet opgehaald. Wij doen het met z'n allen. We doen het hier met het hele eiland. Doen we dat? We doen het bedrijfsleven. Ja, iedereen doet er aan mee. En dat is juist het mooie. We zijn een klein eilandje. Maar we hebben wel hier de mentaliteit nog van ons kant ons. En dat kun je niet vergelijken in de stad. Want wat wij hier bereiken met Kika. Dat, ik geloof niet dat je dat in de stad hebt. Dat heb je in Nederland. Ja, die mensen zijn ook wel. Maar ja, hier heb je toch ons kant ons nog een beetje. Iedereen heeft wel iets. Of kent iemand. Of weet iemand die het ermee te maken heeft. Is niet van mijn volwassen kanker dan wat met kinderkanker. En dat is juist, denk ik, het mooie hier. Dat we dan met z'n allen onze schouders erop zetten. En eronder zaten. En dat we dan, ja, dan zeggen we zijn over de 90.000 euro. Dat is echt bizar. Dat is inderdaad heel bizar. Nou, laten we hopen dat er in ieder geval nog veel meer geld binnenkomt met de komende activiteiten. De bingo dus volgende week zaterdag. En het laatste weekend van september, de Haringvlietloop. Every now and then I think about you. was hem. Jawel, deze aflevering van de late avond. Won Ton Ton en I Lie and I Cheat. Zo, helemaal uit België. Hey, ik dank je voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was bij deze aflevering van de late avond. Maandagavond hebben we weer een show vol met heerlijke muziek. En ook weer leuke onderwerpen. Dus ik hoop dat je er dan weer bij bent. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. En tenminste niet naar de herhaling luistert. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je een hele goede nacht.